فرمائی الم یرو آیا دئی سوچ او فکر نہ کڑے آیا دی کتلی ندی انا جعلنا اللیل دا چ بے شک گرزول د منگشپا شپمو گرزول دا لیسکنو فیه دید پارچ دئی آرامو کی پدے کی والنهار مبصرا او رز مگرزول درنا والا چپدی کی دئی طلب درزق حلالو کی ان فی ذالک بیشک پدی کی ددیش پیو دورزی پا نظام بدلولو را بدلولو کی چپشپا کی دمونگ دا بندگان اللہ وی ارام کئی او دردی طلب درزق حلال کئی پدی کې ل آیات خامخا نشانات او دلائل دي د الله د وحدانیت او د وجود لقوم انده قوم د پار یؤمنون چې غي ایمان ساتي ایمان وروړي و یوم پکم او رزبانی ينفخو چې پوکه بوکړي شي فسوري پشپېلای کی ففزع ان پیراو غبراحت بشي من هغ مخلوقات فی السماواتی جی پاسمانو نکی دی ومن او هاغ سوک هاغ مخلوق فی الارضوی جی پزمکا کی دی الا من شاء اللہ مگر هاغ سوک چی دا اللہ وخشی ناغیبان بدا گبراہت او یرنی وکل نو دا طول اتوہو رابشی اللہ رب العزت تداخرین عاجزی کو ان کی پدی آیات مبارک کی پشپیلے کی دبکی والو ذکر دے یو پا ایمانیات و کدام دے چداب یو مسلمان تسلیم یو منی بے چی پشپیلے کی بیو ظلپ کے اوالشی نو تمام عالم بفناشی او بیا با پوکی اوال شی ندا ٹول با دوبارا راجوندی شی او اللہ رب العزت حساب کتاب ورس رکی احادیثو کی دسور تفصیل راغلے لکہ دیرے کی دغا روایتونا امام قرطبی میں ذکر کری او تفصیل مظہری کی میں ذکر کری دی حدیث دا ابو داؤد شریف و ترمذی شریف کی راغلی او امام ترمذی فرمایلی دی چې دا حدیث حسن دی او دا حدیث امام نسائی ذکر کړي یو باندې چې راغه او سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن السور دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم نے د سور د شپېلۍ بارکې تپوس وکړو قال نبی علیہ السلام ورتو فرمائل قرن ينفخ فیه دا یو لوی اخکر دے او پاغی کی پوکے بوالے کی پاغی کی پوکے بوالے کی دارنگی بل روایت ذکر کرے دے دا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہونا قالا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی کیفا انعمو وصاحب القرن قد التقم القرن و احنا جبهته و اسغا بمائل قرن ينفق فیه نا یو لیخ کردے او باغی کی پکے بوالے کی باغی کی پکے بوالے کی دارنگ بل روایت ذکر کرے دے در زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہونا قالا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کیفا انعم وصاحب القرن قد التقم القرن و احنا جبہته و اسغا بالسمع متا یؤمر فسمع بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه نبي عليه السلام اذ سرنگي ده خوشالي او دارنگی دا خندا سر جوندن تیر کم اعلان کی صاحب دش پیلئی پیلئی پخلک نیولی و احنا جبهتہو او دا سی مائل کڑے دی خپل تندے لکا بالکل یوشی دا پارا متوجی ولاروی دا غشان و احنا جبهتہو جبه دیتوئی دا خپل جبهے دا سی مائل کڑے و اسغا بسم غگیخے بدی انتظار دے چی متا یؤمرو دل و سوخ حکم کی جبس پکے پکے ہوئے نکل چی دا خبر اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووردا فشق علیہ خبر پڑے رگرانو لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبن اللہ منت اللہ کافی دے ونعم الوکیل و ڈیر خز موار دے دو دنیا و آخرت دو مشکلات و تکالیف و پریشانونا زمونگ دا پارا اللہ کافی دے ونعم الوکیل و ڈیر خز موار دے دا حدیث مسند احمد امام بحقی او مستدرک حاکم کی پدیر ترتیب ذکر دے دیبانم اتفاق دے چپش پیلے کی پوکے وہن کے با حضرت اسرافیل علیہ الصلات والسلام اسرافیل علیہ الصلات والسلام دا پشپیلے کی پوکے بوئی اور روایات کی دام راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسرافیل علیہ السلام اغا حال ذکر کرے دے چاہی بسرنگ اس پیلے کی پوکے وئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غی حالم ذکر کرے لکہ دا غی روایت دیوے کی روح المانی و امام قرطبی میں ذکر کرے تفسیر روح المانی کی دا روایت داسی دے ابو حریر رضی اللہ عنہ مرفوعاً حدیث دے وَإِمَا أَثْرَقَ صَاحِبُ السُّورِ مُزْأُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدًّا بِحِذَاءِ الْعَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالسَّيْحَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ طَرْفُهُ كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّاتِ وَيَسَر نَدَكَتَ كَڑے صاحب دشپیلئی دکرن چ اللہ دشپیلئی دوالو دپار مقرر کڑے بس دغه شان عرش الہی ته ګوری ما اترق صاحب السور مز اکل بیہی سر ندے کا تکڑے اغا صاحب دشپیلی دکل نچ دی زمواری تا مکرر شوئے بلکل تیار ولاڑ دے دارش دلان دے دا دی یر نچ اسے نہ حکموشی چپکے وہا اوزا اسے نا پا لگورم او در رب العالمین پا حکم کی دور تاخیر رانشی او نبی علیہ السلام وی کأن عینیہ کوکبان دریان سترگی داسی ورش تا کلاو کڑی لکسرنگی چی دوستوری پڑکی گی نو داسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے اسرافیل علیہ السلام سترگی داسی پڑکی گی او امام قرطبی ذکر کری کہ ان الامم مجتمعت على ذلك وهو مخلوق اليوم دی باندې امت اجماع دا چې صاحب د شپیلۍ اسرافیل علیہ السلام دے هغه شپیلۍ پیدا دای په خلک نیولې او په انتظار ولاړ په دې انتظار کې دے چې بس کله وای ته حکم کی او وای په دې شپیلۍ کې پوکې وای بیا دې کې علماء کرامو او چې شپیلۍ کې بسو زلی پوکې والے کې نو باز علماء کرام د دری زلی قائل لی باز علماء د دری زلی قائل لی خو صحیح قول دادے چې دو زلی بش پیلے کی پکے والے کی کم علماء کرام چې دری پیرے قائل لی ناغی و یو زل با پکے والے شی نو ففزعا داغی سر با خلق پا یراو پا گبراہت شی دا یو شو دویم زل بیا رازی گرے سور زمر پا درشت مپارا کی رازی آیات مبارکہ وګوره یو دار سلیریشت می په ابتدا کې راځي دا آیات مبارکہ اتم شپیتم نمبر آیات وګوره فرمای و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ونفخ فی السور او کو کې ګوکړې شی رب العالمین فرمای پښپې لای کې فصعق نبی هوش بشی بی خود بشی مړ بشی من ها مخلوقات فی السماوات چې پاسمانونو کې دي ومن فی الارض وا چې پزمکو کې دي الا من شاء الله مگر ها سوق چې د الله خو خشی نگر آلتے ففزع ویلیو خبری لگو رئی دایات لا لرکوئی ما آلتے ففزع ویلیو دلتے فسوعقو وی بعضی مفسرین و علماء دا دین دو جور کری چی یوزل فیرئی سرب گبراہت راشی یرا دا گبراہت ببیا دا سیشی چی خلق ببی خدا و مرشی بیا اور پسی گروئی سمنو فی خفیه اخرات بیا بپوکے اکڑیشی پدی کی بلزل فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ نُنَا سَا پِ دَيْبُ وَلَاڑُ يَنْظُرُونَ وَغُورِبَا امام قرطبی و جمہور محققین و لماوی وی دو زلی پکے دا ففزعا او فسعقا یو دے وہ دقا عمر دے قرآن کل دیو شیب تدا ذکر کئی نکل انتہا ذکر کئی دشپیلی داواز اور ایدو سر بڑنبے گبرا ہٹوی دا گبراہٹ با دور ڈیریگی چی خلق بمرش دا خلق بمرشی غیصرہ نو دوزلی پشپیلے کی پکے لکہ سورہ یاسین کیم دا دوزل ذکر کریو گو رہی درویشنم اپارا کی دوزلی پشپیلے کی پکے وہ آلے کی لکہ گو رہی آیات یو کم پنزوستم کی یو زل ذکر کرے نو بیار پسی آیات مبارک کی دویم زل ذکر کرے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون درویشتم پارا آیات تے حکم پنزوستم سورہ یاسین ما ينظرون انتظار نکوی دوی داکم کافر چوئی قیامت بکلی عذاب بکلی الا صيحة واحدة مگر دچغیوی بس یوزل بشپیلی کی پوکے ہوالشی تأخذهم روبن سیدوی وهم يخصمون او دای بجګړی کونکی په حق کې پلا استطيعون توصیتن نو که پکور کې ناسوی طاقت وو نو لری دای د وصیت کولو او که د کور نه بار وی ولا الی اهلهم یرجعون او نو بخل اهل عیال تو واپس ګرځي دایو ذل پوکیش اس پدویم ذلوی ونو فی خفی السور او پوکی بو کریشی پش پیلائی کی فیدا هم نناسا پی دوی من الاجداسید قبروننا الى ربهم ینسلون خپل رب تب مننی وحی قالو دا مجرمان بوائی یا ویلنا حائی تباہی دمونگ دپارا من بعثنا من مرقدنا چارا پور تک مونږ د دې خپل زید آرام نا ورته ویل شي هاغه ما وعد الرحمن دا هغه ورځ دا چې وعده کړی و رحمان چې زب دوباره مړی ژوند کوم وصدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبرانو نو دا د ځلی پوکې بواله کی ففزع او فصعقنا یوم مراد ته لینے یو مراد دے و داغی تفصیل دے کہ ابن کثیر یو گد روایت کی ذکر کرے چشپیلے کی دپوکی والو اس سے ترتیب دے ذکر کری دیا گا اگد حدیث سے ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تے و کسر آغے ودا سے حدیث چتیر قیامت بارہ کی بیانے ناغور توید اللہ حبیب فرمائی دجال بروزی لکه پرندر لطیر و یخرج الدجال فی امتی فیمکسو اربعین دجال بروزی نابدی دنیا کی سلوی خرزی گرز لنبنی رزبی دکال عمری دریم اورز به د میاش عمرې دریم بدافتی عمرې عوام رز به د عام رز عمرې لداغه پسې به الله عیسی ابن مریم علیه السلام د اسمان نرا کوس کی او د الله حبیب چې دا حدیث بیانولو وی کا انه عروه ابن مسعود الثقفي صحابه کرامو کې او صحابي عروه ابن مسعود رضی الله عنه وی دی عیسی علیه السلام بدا سے خیست شکل وی لکه دی صحابی لگو رہے ناغب بس قتل کی او بیا باغب پزمکا کی وی وہ کالوی دا دو کسانو پمنز کس عداوت و دشمنی بنی بیا با اللہ یو حوارولی گی یخا دا شام دا طرفنا نو پاتی بنشی پا مخدزمکا یو تن چی داغب پزڑکی زرہ برس خیر و ایمان وی مگر اللہ باغوالی طول مومنان بو فاتش تردی حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل فی کبد جبل کیا سڑے د غرب جگر او منس کی ورن نوزی ندا ہوا بور پس وردن نش بیاوی دا سے خلق بپاتشی جگہ و شر او شر وی بس لا یعرفون معروفا نب نیکی پی جنی او نب منکر تا منکر وی نو شیطان ورته انسانی شکل کې راشي ورته وای الا تستجیبون زما خبر منئ نه فیقولون دای ورته وای فما تامرنا تمون تاسو حکم کې فیامرهم بعبادت الاوثان شیطان ورته د بتانو د عبادت حکم کوي بشرک به اخته کوي دای بشرک کوي او رزق ورته ډیر ډیر راځي زندگی به خیسته وي نو ناسا پی بدا حال وی چی اسرافیل علیہ السلام بشپیلے کی پکے ہوئے اوغی آواز دشپیلے کی بدا سے اثر ہوئی فلا یسمع احد الا اسغالیتن ورفع علیتن سو کم چوری غب بولکی نیچر راسی واول من یسمعه رجل یلوت حوض ابلہ تا اللہ حبیب فرمائی اول چی بے سو کوڑی یو سڑے بی اغبد و خانو دا پار حوض جوڑائی نو بس چوی اوری بی خود بشی خلق بم بی خود شی طول خلق بمڑشی پا دی حال کی او بیا بس سلویخ کال دغشان خلق مڑ پراتی ما سی واد اللہ نبس حق پاتی نشی او رستو وایو سو مخلوق دفنان مستثنا دی اگر رستو انشاءاللہ ذکر کرو داغی نفس با اللہ باران راورول شروع کی و ایدا سے براوری گی لکا پرخا نو داغی نبا اللہ رب العزت دخل کو دا بدنون رو ٹکے نو بیا بدویم زل پکیوشی فیدہ هم قیام ینظرون حلق با قبرون نرا پورتا یو گوری با ثم یو قالو ایوہ الناس حلمو الى ربکم اعلان بوشی خلقو اللہ طرف تراشی نو طول خلق با میدان دا محشر ترا جمش اللہ رب العزت با بیا دا طول سر حساب کتابو کی طول سر با حساب کتابو کی نو دغشان تفصیل پا دی روایاتو کرا غلی وی ففز عمن فی السماوات والارض ویوم پکم رزبانی انفخ فی السور چی پکے بوکڑیشی پشمیلی کے ففز عا نو پیر بشی من حاغسوک فی السماوات چی پاسمانونو کی دی ومن فی الارض وی او هاغه چې پزمک کی دی دا وټول پیرشی الا من شاء الله مگر اسوک چې دا الله خوښی نو ایو پیرکی کینا دا سوک دی یک علماء مختلف اقوال ذکر کړي او دا پر روایات او سلف او اقوال ثابت دي الا من شاء الله نسوک مراد دي یو قول دا دی او دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده وای دینه مراد هغه شهدا کرام دي دا اللہ دا حبیب پا امت کی کم شہداء چی او یو شہداء حقیقی دی لکہ دا کافرانو یا دا ظالم مسلمان دا لاس ظلمن قتل شدی تا حقیقی شہید ہوئی او صدا سی دا اللہ حبیب وی سوک پاور سوزی پا دریاب کی ڈوبشی زنانا پا اولاد کی مڑشی دا خیٹی پا بیماری سوک مڑشی نو دی تا حکمی شہداء ہوئی تا ٹول پا کی شامل یو قول داو چی شہداء بانی یر بنی ایو پا جنت کی رزقونه بخوری او خوشحاله بر سعید ابن جبیر رحم الله قول دام ده چه دین مراد شهدا دی چې کله دا شپېلې کی پوکې والے کی خلق په hebat کیږي نو دای بدارش نګیر چا پیرې او لکه دنیا کی توري غاړو کې چولې توري به په غاړو کې دا د شهدا او لوی مقام انهم هم الشهدا متقلد السيوف حول العرش توري به په غاړو کې چولې د عرش نګیر چا پیر بولاږي دویم قول دا چې دین مراد انبیاء علیهم السلام دي ټول پیغمبران د دې غبراحت او یری نه مستثنا دي ځکه د نبوت مقام د شهادت د پاسره قران هغه ترتیب ذکر کړي سورې نساء کې وایي چا چې د الله او د رسول تابعداریو کا فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا څلور مراتب دي اوله مرتبه د نبوت دریمه مرتبه د صداقت دریمه د شهادت او درې څلورمه مرتبه د ولایت د دریم قول دا دریم دا چې دینه مراد ملائک دي ملائک باندې غبراحت بن راضی داد حسن بصری رحمت الله علیه قول او څلورم قول دا چې دینه مراد غسلور مقرب فرشتي جبریل او میکائیل او اسرافیل او ملک الموت علیهم الصلاۃ والسلام بنظم داوی چې دینه مراد الحور العین دی د جنت غفوره اوش پغم قول دا ذکر کړي چې دینه مراد مؤمنان دي لکه ګور رسول روان دی ګورې یو پان راوړل وای من جاء بالحسنۃ فله خیر منها وهم من فزع یومئذین آمنون چا چراتلو کل پنی کای سره نه کای نه مراد سره لا اله الا الله دا کی دی واو د لا اله الا الله مطابق ژوند دی تیر کړي نو د دې پار به غره بدل دی دینا وهم او دغه لا اله الا الله والا اهل دغه لا اله الا الله والا خاوندان چې دغه عقیده واو د لا اله الا الله د لاندې ژوند تیر کړي وهم من فزع یومئذین آمنون دای د یری د دغه ورځ نه پامن بې وهم من فزع یومئذین آمنون دای د غبراحت د دغه ورځ نه پامن ومان بې نداسو اقوال پدې کې امام قرطبی ذکر کړی او دغه شان روح المانی پدې کې دغه اقوال ذکر کړی چې دا دومره خلق بد غبراحت نسوي د دینه به مستثناوي ای باندې بدایرنی کما ير چې په عام خلق برازي دغه خلق د دې یری نه وسی مستثنا وای بازی دام ویری دی لکه روحلمانی ذکر کړي چې دې کې د جنت غویلدان مرازی چې هغه به جنتیانو خدمت کوي پدې کې الحور العینم دی پدې کې خزنۃ الجنه و حملۃ العرش هغه ملائک دي چې عرش د رحمان پور تکړي د جنت غسو کیدار او ذموار ملائک هم دي دا ټول پدې کې داخل دي چې الا من شاء الله وکل او دا ټول اتوه داخرین رابشی اللہ تا عاجز کون کی دے مخ کے آیات مبارکہ کی اللہ دا قیامت دراتلو ذکر فرمائلو دا آیات مبارکم دا مخ کے دا پارا تتمدا چی قیامت با اللہ قائمی نداغین مخ کے بسی فرمائی و تر الجبال او وینی تغرونا اے مخاطبا تحسبها گمان کے پدیوان جامدتن چدا ولاڑ دی کلک دی مضبوط دی پخپل زائنو کے لکمونگو تاسو گورو نغرونا پخپل زی ولاڑ دی کلک دی مضبوط دی محکم دی او کله چې ورځ د قیامت راشي وحیه تمر او دا روان شي مر الصحاب پشان دروانه دود وریز لکه د اسمان او د زمکه پمنس کی وریز روانه ده نو دا شان مدا غرو نوالږي سن الله دا منسوب دې بنا وردی چې انظرو رب الله قائمی نداغین مخ کی وسی فرمائی و ترن جبالا او وینی تغرونا اے مخاطبا تحسبها گمان کے پدیوان جامدتن چې دا ولاړ دي کلک دي مضبوط دي په خپل ځایونو کې. لکه موږ او تاسو ګورو نغرونه په خپل ځای ولاړ دي کلک دي مضبوط دي محکم دي. وکاله چې ورځ د قیامت شي وهیه تمر او دا روان شي مر الصحاب پشان دروانه دود وریزه لکه د اسمان او د زمکه په منځ کې وریز روانه ده نو دغه شان به دا غرونه والوزي. سن الله دا منسوب دی بنا بردی چې انظرو سن الله انظرو وګورئ سن الله کار د الله تا دا سن الله باندې منسوب دی مصدر دی نو که مصدر شی بیا بداسی هی سن ذلک سنن او دیا دی ته وای منسوب بنا بر اغرا یعنی انظرو سن الله او ګورای کار د الله ته چې اغه ذاتو چې غرونه کلک کړو او چا د زای فضول نشول لیکن اغه ذات داسې نرم کل چې لکه د وریز پشان د اسمان او د زمکه په منس کې الوسی. سن الله او ګورای کار د الله ته الذي هو الله اتقن كل شيء چې مضبوط کړي او محکم کړي د هر یو شی. انه خبير بما تفعلون بشکدا الله خبردار دے پاغا چتا سوی کوي. دیکھ الله خپل قدرت کامله خي چې اغه ذات چې دا غرونه کلکړي مضبوط کړي دي سوګ د زای فضول نشي اغه ذات ودا سي نرم کی چې دا بد وريزي پشان په فضا کې والوزي. نو کم ذات چی پا یوشی کی پا دمر انقلابات و راوستو قادر دے نو اغا ذات پا دی قادر ندے چی انسان نشو او دنشنے پیدا کو او بیا بے مڑ کی پا قبر کے بخاوری شی او بیا بے ددغی خاورونا رب العالمین را پورتکی او ددی غرون مبارک کی قرآن پاک مختلف حالات ذکر کری. امام قرطبی وئی رب کریم په خپل کتاب کې د غرونو مختلف حال ذکر کړي خود ټول خلاصه دادا چې د ازمکه بد دي غرونو نه الله خالقي او د ازمکه به بالکل تلی پشان هموار شي او داغي مختلف حالتونه الله رب العزت زی په زی ذکر کړي. لکه وګورئ تاسو تمخ کی سوره توا حاکم تیرشی وش بارسمه پارا کې احوال مختلفه الله د غرونو ذکر کړي په خپل کتاب کې شپارسمه پاره اخر کې ذکر کړي د غرونو حال الله رب العزت ذکر کړي آیات وګورئ یوسل پنزم فرمای و یسالونک عن الجبال پختنا کوي تپوس کوي تا نه حبيب دا خلق عن الجبال فبارد غرونو کې فقل ورته فرمایا ينصفها ربي نصفا وابل زوي دل رب زما نصفا پالو زول سرا دا زري زري والو زي فيذرها نفري بزيدي زمكي لرا خان ميدان سوف سوفا صفا و سترا هموار لا ترا نبوی نیت فیها پدیز مکہ کی عوجن سکو گوالے اخکتوالے ولا امتا انسپورتوالے طولب هموار کی. دارنگی سورہ واقعہ کی فرمائی وبست الجبال بسا غرون بزری زری اکڑیشی پزری زری کی دو سرا نداسی بزری زری کڑیشی فکانت حبا ام منبسا وی بداسی لک دڑا الوزول شویم. دارنگو گر سور مزمبل یوکم درشم پارکی علت بالحال ذکر کڑی دی یوکم درشم پارکی سور مزمبل لازی علت دی بالحال ذکر کڑی آیات مبارکو گر سوار لسم آیات تے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا یوم پکم و رزبانی ترجف الارض چه اوبا خوزیگی زمکا یو سختا زلزل براش یوم پکم و رزبانی ترجف الارض چه اوبا خوزیگی زمکا والجبال وغرنا وكانت الجبال او بغرنا قد غرز كثيبا مهيلا كثيبا نرم نرم ډیرید شګ مهيلا بيدن کی كثيب د نرم شګ غ ډیرای ته وای چې د هوا سره بهیږي ولوزی وكانت الجبال بغرنا كثيبا مهيلا نرم ډیرای د شګو مهیلا چې بهیږي وا هوا سرب الوزی هوا سرب الوزی رسوم را روان دي سوره قارعه کې وای وتكون الجبال كالعهن المنفوش شیب غرنا پشان د وړای ډند کړي شوی لکه ډند سر وړای الوزی نو داسې بوالوزی وتر الجبال وینت غرنا تحسبها جامدتن گمان کے پدیوان چداغ نکلک دی پخپلو زائنو کی ولار دی پخپلو زائنو کی وحیت مر مر السحاب او دا بروان شی پشان دروانی دو دور یزی سون اللہ اگور ایکار دا اللہ تا الذي هغه الله اتقن كل شيء چې مضبوط کړي دې هر یو شی انه خبير بما تفعلون بشک دا الله خبردار دې پاو چې تاسو کوي اذه کې ویل سن الله دا الله کار دې دې کې احکام القران او تفسير روح المعاني کې دې خبره وضاحت هم کړي ګوره اسماء حسنا دا الله اغه نمونه توي چې قران او سنت صحیحه او کراغلي ندی آیات مبارکه کې ګور دا سن الله راغله نو آیا وې دي کې الله تصانع دا الله پاسماء الحسنا او کې کې دي شي نو امام روح المانی وی ویستدل بالآیا على جواز اطلاق الصانع علی اللہ عز و جل وی بعض علماء پر دیعات دلیل نیولے چی جائز دے اطلاق دا صانع پا اللہ بانے و بیاوی وهو مبنی علی مذهب من یرا ان ارود الفیل کافر دادا اغا علماء پر مسلک بانے دے چی اغای وی بستش یو فیل چراشی نواغ کافی لے او دا ہر فیل نبی افاعل جوڑی گی نو بس سوانع وی دا اللہ پزاد بان اطلاقی کی دیشی او بعد وی پہ یو خبر سی حبان دلیل نیولے لکہ یو حدیث کی راغلی ان اللہ سوانع کل سوانع لکہ دغه روایت ندی دے کہ احکام القرآن مراجع وکڑی او نقل کړي غم د تفسیر روح المانی نه بعض وی په خبره صحیح هبانه دلیل نیولې ان الله سوانع او بعض علماء کرام دا ویلي بعض علماء کرام دا وی چې بعض اوقاتو کې یو اسم راشی د قبیله د مضاف نه یا مقید وی په یو قید باندې ناغد اضافت د وجن مستعمليږي بغیر اضافت نه مستعمليږي دارنګ ځنی وخت یو لفظ د یو قید د وجن استعمليږي بلا قید نه لکه داغه مثال احکام القرآن کې ذکر کړه او دې کلام ذکر کړه چې ګور قرآن شریف کې راغلي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا د مقابلی په صورت کې ده الله و اذا تاسو کوم تخم پزمکو کې وګور زوین تاسو زرغونه وای کومه زرغونه اون کیو نو دا زارعون نسبت ځان تکړه خو په مقابله د تزرعون کې حالان کې اطلاق د زرع او د منبت دا پروي کریم باندې نه کې لکه یو حدیث کې دا سراغلی دی رب العالمین بارک چیا صاحب کل نجوا یو حدیث کی راغلی انت صاحب فی السفر تو اللہ مرگرے پا سفر کی لیکن علماء دا دی ندان ندی راغستی چگن صاحب دا اللہ پا اسماؤ کی ذکر کرے بہر حال دی کی اختلاف دا علماء چی سوانع دا اللہ پا اسماؤ کی راضی ہو کنا نو یو حدیث وی دی دے کی راغلے چی اغپا دی اطلاق چی صریح لے لکہ تبرانیو حدیث دے ہو مستدرک حاکم وَإِذْ تَقُوا اللَّهَ تَعَالَى اے خلقو دا اللہ نویری گئی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَاتِحُ لَكُمْ وَسْوَانِعُن بہر حال بعض علماء دا سوانع اطلاق پا اللہ کئی او سو کوئی چیو لفظ کلم مقیدو بالاضافت راشی نو بغیر داغی نداغی استعمال صحیح نوی سوانع اللہ اگوری کار دا اللہ تا الذي اعلى اتقن كل شيء چه مضبوط کړي دي هر یو شی انه خبير بما تفعلون بیشک دا الله خبردار دي پاغ چې تاسو یې کوي اوس د قیامت دراتلو ذکر یو کو چې شپېلې کې به پوکې ووالې شي غرونا به زری زری شي داغې نمخ کې دابۃ الارض قیامت منم وغیل تیارے نکی من جا ابی الحسنہ ارغا چاچ رات للو کل پنی کئی سرا نیکی کڑی و ایمان روڑ او بیاد دغ نیکو دی ایمان فازت کولو تردی چی خیرت پوری رو رسول فلہو خیر منہا او کل گرو قرآن پاک کی او لفظ ذکر کی آغا دا مانا پا اعتبار جمع او دا لفظ پا اعتبار مفرد وی نو ذکر ورت زمائر آغا شان راجی کئی گورا من مخ کی ذکر شو دا من لفظن مفرد دے مانا پا اعتبار جمع دے نو گورا لہو کی ورت کلا ضمیر مفرد ذکر کئی او هم کی ورت ضمیر دا جمع ذکر کئی او آمینون کی بیا دا جمع ضمیر ذکر کئی نو کله په اعتبار د لفظ ضمیر ورت راجی کی کله په اعتبار د معنا من جا ابل حسنتی هر غچا چرات لکل پنی کای سرا فلهو نو دا غید پارا نو کله قاعده چې معلومه ني نو بیا سره پشک کیشي چل ته لهو یو ضمیر ده او معنی د جمع کی فلهو نو دا غید پارا خیرن غربت لبوی من هاد دغنا وهم ودوی من فزع د غبرات او د یری او میذن د غورزنا امنون فامن امان بی دی دې کینه کین سم مراد دی نو د نه کینا کله چې او شه مطلق ذکر شیدا قاعده او تاسو کتابونو کې ویلې نو داغه نه فرد کامل مراد وی پنه کو کې لوی نی کی هغه ایمان دی دې کې د حسنین مراد سو لا اله الا الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قولم دے چے الحسنت لا اله الا الله ادا یو مسئلہ اصول الحدیث کے ذکر رہا وی صحابی چی دا قرآن دیو آیات تفسیرو کی نو باز محدثین وی دا پا حکم دا مرفوع حدیث کی نو دا حسنین مراسلی لا اله الا الله اب یا امام قرطبی ذکر کری چ ابراهیم نخعی رحم الله وقسم خورو قسم به خورو چې زما دې قسم وي چې ان الحسن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آیات کې د حسنین مراد کلمه د توحید ده وګوره دې کلمې کې سفرایز دي لکه کتابونو لیکلي تاسو د تبلیغوالو دوستانو ناوړی یو د دې کلمې الفاظ صحیح کول دا فرض دی اکثر زموږ عوام ته کلمې الفاظ نور سو کو لا اله الا الله محمد الرسول الله اکثر عوام الفاظ غلط دی. بیا دا مسئلہ علماء ذکر کرے چې د کلمې د ایمان مقصد او معنا په خپل جب کې زده کول فرض دي. ځکه پدې ته مسلمان شه دې ته د ایمان او د اسلام کلمه وای. چاله چې په خپل جب کې د کلمې معنا نه ورزي نو دا مؤمن مسلمان نه دی. د دې کلمې د لاندې ژوند تیرول فرض دي او دا به د وسو طاقت مناسب نورو ترسه نورو ته بدار سه. دې وجنه ګور دا ټول قران دا انبیاء علیہم السلام اغا طول دعوت دا لا الہ الا اللہ تشریح کرتی چیزم اگا استاسو یقین اعتماد بروسا دا دا اللہ پا ذات علی رش چیزم اگا خیر شر نفع نقصان عزت ذلت ورکول او ڈیرول طول دا اللہ پا دست قدرت کی نو دیدے کی دا حسنین مراد لا الہ الا اللہ ہے. اور حدیث کی مراغلی دیئے کی دا حدیث امام قرطبی ذکر کرے ابو ذر رضی اللہ عنہ ما فرمائے یا رسول اللہ اوصینی اے اللہ رسول ما تس وصیت کا قال اللہ حبیب ورتوی اتق اللہ اللہ نہ اویرے گا بس رمبائی خبر ادا بس اللہ نہ اویرے گا دا اللہ نہ فرمانائی دا پریزا وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَتَّبِعْهَا حَسَنَةً کله چې ګناه در نوشین اور پسین نیکی کوا دا نیکی سره به الله دغه ګناه معاف کړي. وای ما ورته یا رسول الله امین الحسنات لا اله الا الله پنیکو کې دا لا اله الا الله دا نه الله حبیب وای راته وای من افضل الحسنات ته پنیکو کې ورخه پنیکو کې لا اله الا الله دا ور پنیکو کې څه دا لا اله الا الله ندیره کې دا لا حسنین مراد اغا لا الہ الا اللہ والا عقیدر. اگر چی مونگا نن دا کلمی الفاظ نزدکو زان پا مانا نپویو او کد کلمی پا مانا مونگ زان پوی کرے نونو گٹو قبرونو تا مخلوق تبا مونگا سجدی نکولے ای با مرامدت کولنا دائی دنوم نظرانے شکرانے با مور کولنا خدا خود کلمی پا مانا مونگ زان پوی کرے دے دا کلمی پا مانا مزان ندے پوی کرے گورا عربو ته چې الله حبیب لا اله الا الله وی نه په مقصد کوئی دل مخالفت کولو ای لپته وجد الله حبیب لا اله الا الله وی نو مقصد دا دی چې لات منات عزاد اپ سونو سنشی کوله کار کولو والا او جوړولو والا د خیر او شر نفع نقصان مالک صرف الله دی. او حسنین مراد هغه اخلاص هم دی. امام قرطبی دی دام ذکر روح المانی ذکر کړی چې دا حسنی یو معنا دا و یو خداو چې شهادت الله لا اله الا الله او باز وی دی کې دا حسنی نه مراد څه شي اخلاص ته اخلاص دا حسنی نه مراد دی کې اخلاص ته چې یو سړی په هر عمل کې اخلاص وي هر عمل کې سوي اخلاص وي شهادت او دې کلمې ته ویم کلمه د اخلاص ذکر دی کی توحید خالص ہے دا دوارو قولون یو مقصد من جا بالحسنا چاچ رات للو کل بالحسنا پنے کئی سرا. او قرآن عجیب کتاب دے پورا فکر جوڑی انسان نے انسان جوڑی دے دے کی دا سی انوی چی دا چا عقیدہ دا لا الہ الا اللہ دا او چا لا الہ الا اللہ انو غلب غرب بدلی کل گورا وقتی طور سر سڑے کلمہ ہوئی لیکن رستو پتہ لگی نہ چ خاتمه په کفر کی پس کی گیا اعاذ باللہ نو دل توئی کلمه ویلدا په کلمی اقرار کړه پدی یقین دے خزان سره روم رسولا زکه ایمان به انسان راډیم نو بیا بد الله نه توفیق غواړي چې تر قیامت پوری محفوظ ورسه کی اور سره د خپل ایمان خاوند دے خدای تر اخرت اون رسول ډیر داسې قرآن واقعات ذکر کړي کني ذکر کړي خکلی خکلی ایمان والا خلکو لیکن ځان سره ون رسول ناغی ناکام پاتې شو. من جا ابل حسنا زکه جا لفظ ذکر کو چا چې روړه د ځان سره قیامت پوری ایمانونی کی دیو جن ایمان دین بیا بم جاړي چې الله دا اوس تر سره پوری ورس نیکی دیو کا نو بیا بجاړي چې دا تر خیرت پوری ورس ورنکل سړي ډېر نیکي کړي خدا سي او کار ته سرګنشي چې غسشي هر شي ضایع او برباد شي. من جا ابل حسنا چا چرات لکل پنے کئی سرا ایمانی او عقیدے تر مرگ پوری او تر خیرت پوری رو رسولا فلہو خیر منها وی بدا غد پارا غورا و بہتر بدلد دینا وهم او دوی من فضعن دیر یوم دند دور زنا آمنون پامن بوی. او د یې نسب مراد دي دا غورا او رسول د یې یې دا د ټول ورځ د قیامت د یې نه بدای پامن. او باندې پکې خاص خاص ځایونه ذکر کړي. حسن بصری مولا وای د یې غورس صدا چې له یو بنده بار کې به حکم شي چور له بوسي ملائک به ونس د دغ یې نه بد الله اله الا الله ولا پامنی. او چا ویلی د یې نه مراد څه دي وای دا مرګ به د ګټ په شکل کې راوستې شي جنت والا لبویتا سنگوری جہنم والا لبویتا سنگوری او بیا بزب حکریشی وهم دوی من فضعی یومید آمنون دا گبراہت دا غور زنا پا امن بی ومن جا بی سیتی او چاچرات لکل پا شرک سرا. لکا حسنین ایمان و توحید مرادو نو سیدی دے کہ آمن دا مراد بلکی شرک تے مراد دے دا چاچی العیاذ باللہ دا شرک کی دوا او بیا العیاذ باللہ دا شرک پاکی دی مرشو نو دا زام سر کفر و شرک اخیرت لو رسول. ومن جا ابی السیتی ہر غچاچ رات لو کل پا شرک سرا فکبت جوہم نو پڑ مخبور غرزولشی مخوند دوی فی النار پا اور دا جہنم کی پڑ مخی سرنگون بور غرزولشی لاس اخپونا بیو تڑی او پڑ مخی بور غرزولشی فکبت وجوههم فی النار پڑ مخی بور غرزولشی مخوند دوی پا اور کی ورطبویلشی حل تجزونا تاسل سزا نشی درکولے تاسل سزا نشی درکولے الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې وی تاسو عمل کوونکی سچی مکړي بس هغه عمر سزا درته ملاوي او اس قسم ظلم او زیاته تاسو سره نکي. حال تجزونا تاسو له سزا نشي درکوله الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې وی تاسو عمل کوونکی. وصلی الله تعالی علی خیره. فرمای انما امرتو بے شک حکم کڑے شوے دے ماتا ان اعبد رب هذه البلدہ چی زب عبادت و بندگی کوم درب و دمالک ددی خار الذی حغرب حرمها چیزت و احترام ورکڑے دے دی مکی مکرمیتا و دی خارتا وله كل شيء او دغه الله د پاره هر یو شی ده یعنی د پیدایش په اعتبار هر یو شی الله لده یعنی الله خالق ده او د ملکیت په اعتبار هم هر یو شی الله د پاره ده د تصرف او د اختیار په اعتبار هم هر یو شی الله لده د هر شی خالق ده د هر شی مالک ده دا هر شی تصرف او اختیار در رب کریم پا دست قدرت کی دی. و امر تو ما تا حکم کڑے شوے دے ان اکون من المسلمین دا چی کی گم بز دا مسلمانانونا. دی آیات مبارکہ کی دا اللہ حبیب دا خپل قوم دا مکی والوڑوان دی آغا مقصد دا توحید دا اللہ دا عبادت او دا بندگی رئی روان دیکو. اول کی او فرمائل انما امرتو بیشک ما تا حکم کرشوے ان اعبدا دا چیز عبادت او بندگی بکوم رب هذه البلدہ دا رب دا مالک دا دی کلی او دا مکی مکرمی د مکی مکرمه یو نوم د البلده لکه تاسو لمخ کی تیرو تقریبا د مکی مکرمه اته نومونه قران شریف کې راغلي کلا ولا بلدن وای نو کلا البلد وای کلا البلدت وای او کلا ورته مکه وای کلا ورته بکه وای کلا ورته ام القرى وای او کلا ورته وای البلد الامین دا مختلف اسماء مبارکه د مکی مکرمه قران شریف کی ذکر دی انما امرت بشک حکم کړه شوی له ماتا ان اعبد چیز به عبادت او بندگی کو رب هذه البلده د رب د پالون کی د مالک د دې کلی د البلدین مراد مکہ مکرمہ ده الذي غزات حرمها چیزت او احترام دې خار تور کړي اتا ست ساری درس کې تیر شو چې حضرت ابراهيم عليه السلام دې لپاره د امن او امان دعا کړي ير چا پیر خلق پریشان او قتل و قتال کی دي او خلیل فرمایلی اے زمارا با دا شہر امن والو گرزه اللہ دا غی دعا قبول کړي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په حجۃ الوداع کې فرمایلی او د فتح مکی په ورځ ویل بخاری او مسلم شریف حدیث ته عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل یوم فتح مکہ پرز د فتح د مکی وی ان ھذا البلد حرمه الله یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وی دا خار نه دی الله دی له عزت ور کړي د کوم ورځ نه چې اسمانونه او زمکه پیدا کړي نو دا خار فهو حرام داد احترام او دی عزت خاوند به حرمت الله په سبب دی عزت ورکول د الله او الی یوم القیامه دا تر قیامت پوری او به فرمایل لا یعزد شوقه د دې ازغه قدر له وسوکنه شوکه د مکی مکرمه د حرم کمبوټی دی ازغه شکول ته ناروالی ولا ينفر سويده د دې احکار و ترینا احکار کول خو پکې خود حرام دی چې احکار و پکې یریم نه او د دې رخصه شی به سو کرا پورته کینا الا من عرفها مگر هغه سوګ دې د حرم رخصه شی را پورته کی چې بیا دا غی اعلانو نکولش نداد الله حبیب صلی الله علیه وسلم د فتح مکی په وخت کې فرمایلی چې دې خار ته الله عزت ورکړلې او پټول خارونو کې دا عزت من خار دی ذکر آیا مسئلہ علماء ذکر کړي چې مکہ مکرمه به تر ادا او کې مدینه طیبه نو د دواړو ځان تلویل اشاره دی علماء لیکلي دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دا قول پدې کې فیصله کون کې د چکل نبی علیہ الصلات والسلام هجرت کولو او مکی والو مجبور کو شړلوې نو دا الله حبیب چې د مکی مکرمه نووت نو مخ مبارک راواړلو او وی فرمایل یا مکہ تو انک لاحب البلاد الی وفی روایت لاحب البلاد الی الله لولا قومی یخرجونی لما خرجت نبی علیہ السلام مکی مکرمه تو قتل وی اے مکی ته په تمام خارونو کې ماتا بهترین خارې یو روایت کدا سراغلی یو کدا سری ته په تمام خارونو کې الله ته بهترین کچره قوم مجبور کول نه نزد تا نه وطن بنا خوزه د مجبورۍ په حالت کې روانه د مجبورۍ په حالت کې روانه انما امرت ان اعبد رب هذه البلده دغه مراد د مدینه منورې لوی شانم ده لکه حدیث پاک کې راغلی او خپل مقیس رب ان شاء الله ذکر شي ابراهيم عليه السلام حرم مکی ته دعاګانې کړې او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا الله زدرت د مدینه د حرم دعاګانې کو آغا برکات چې مکه کې دی ګرځولي الله راغې دوګنا دا په مدینه منوره کې ګرځي او دا الله حبیب دعا کړو چې الله زمو زرونو کې د مدینه منورې محبت واچي. دیو جن روایت کراغلی اغرز موطا کې دا حدیث مونږ ته تیر شو. و عثمان رضی الله عنه وکله مدینه منورې نو عمره تراغه نو پسورلای وسور نو چې عمره به پورا کنه سورلای نه وکوزیدونه بیا به واپس مدینه تسلو. نو بعض اهل علم لیکلی چې ولی بالکل یې ساره دونه بس و چې عمره کړي وېدا د مدینه د محبت د وجنا چې الله حبیب دعا غوښته و چې یا الله زماره مهاجرینو صحابه کرامو ته د مدینه محبت په ضرور کې واچي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه کله داسې عمره لراغله چې عمره کړي او د سورلۍ نه کوشش نه بیا واپس مدینه طیبه ته لاړ دي. انما امرتو بیشک ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد رب هذه البلده چې زه به عبادت او بندگی کوم د رب دې کور. لکه ګور رسول روان دي دیرشمه پاره کې موي فل یعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. پکار دې چې دا مکی والے عبادت او بندگیو کی د رب او د مالک دې کور. الذي هغه الله حرمها چې دې خار ته عزت ورکړي. ولہ کل شیء او د دې الله په اختیار کې هر یو شی دی. ولہ ملکن ولہ خلقن ولہ تصرفن کل شیء. و امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اکون من المسلمین دا چې شم دې زه د مسلمانانو نه او د موحدینو نه. د دې کې امام ابن کثیر وایي د مسلمین معنی او موحدین د مسلمین معنی او مخلصین. ماتا حکم شوی دی چې زه د الله تا د تابعدارو نشم. ا دې کې روح المانی او احکام القران دا مسله ذکر کړي د له کل شین د نسبت باوجود دا بعض خلک یو وظیفه کوي او دا وظیفه شرعا ناروا ده او په خوا باندې بعض ناپوها خلق لداوی. لکه بعض داوی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله ویقولون شیئا لله یا فلان لبعض الاکابر من اهل القبور. وی بعض خلق دا وظیفه کوي چې اعطینی شیئا لوجه الله تعالی یا فلان ما ته یو شی راکا دوجه دوجه د الله نه فلانیه. ناوی داسی دعا او داسی الفاظ ویل شرن ثابت نه دی. وی الاولا صیانۃ اللسان عن امثال هذه الكلمات. غره خبر ادا چې مسلمان دې داسی کلمات او نزان ساتي. وی بازی وی دیم دی چې پدی الفاظ او کافر کی خو بازی پا که تاویل کرده ده نو زکا وی چی کافر کی گینا. وی بازی دا وی چی داده چی یا شیئا لله یا فلان یعنی انت شیئا عظیم من آثار قدرت الله تعالی یعنی تیو شیئ لوی داغا نخو دا قدرتونو دا اللہ نجتات ولایت و بزرگی و شهادت و لیو مرتبه در کرده. نو وی دا تاویلی حق چا کرده چی سو کی پدی قول کافر کئی نا ورنہ بازی دی قول ته د کفر نسبت هم کړي. دی ویلی الاولا سیانۃ اللسان عن امثال هذه الكلمات. بلکې یو سړی څو غواړي نو چانه بغواړي رب العالمین نه بغواړي. دغه احکام القرانم د روح المانی دغه قول نقل کړي. دی ویلی چې نعم الاولا سیانۃ اللسان عن امثال هذه الكلمات به رست ویلی دی. وی بعض علماء په دې کې ویلی دی چې را کافر کی ویم بغي ان يرجح فيها عدم التكفير. وی مناسب دا دی چې په دې قول دی د کفر حکم اولند راکی اگر چې داسې الفاظ ویل په خلیبانی درست نه دی چې ما سوا د الله نه د خیر او د شر او د سوار کولو فوق الاسباب یو سره مطالبه کوي. وان اتلو القران ورسو اوامر ذکر کړي. یو داوی انما امرت ان اعبد رب هذه البلده ما ته حکم شوه چې زب تر مرګ عبادت او بندگی د رب او د مالک د دې کور کو. دیم سو امرت ان اكون من المسلمین ما ته حکم شوه چې زبا کیګم د مخلصین او د منقادین او د تابعدار او د الله نه دریم حکم سره وان اتلو القران ما ته حکم شوه چې زبا قران لولم. نو د قران لستل ګورسو طریقې یو انفرادی تلاوت ته د قران پاک دریم د قران لستل د خلکو لا به طریق تقریر الدعوه په طریقې د بار بار دعوت یو ځل بیا ویل بیا ویل یعنی دعوت د دین د قران لستل به یو ځل نی بلکې دا تر مرګ پورې وان اتلو القران زب قران پاک لولم ما ته د دې حکم شوه زب قران پاک لولم او د قران پاک درس و تدریس به تاسو ته کوم لکه د الله حبیب امت قران وی وان اتلو القران زب امیشه والکم پلستو د قران په طریقې د دعوت په طریقې د دعوت باندې او دا تلا یتلو په معنا د تابعداري مرازی دا معنا علما وکړي چې زب د قران پسې رواني ګ خو دغه معنا علما وګړي کوم چې مخ کې واوریدا زماکار سده زب قران لولم یعنی دا بدر ته بیانو د دې درس و تدریس بدر کوم فمن اهتدا نو هر هغه چا چې لارو موندا د قران د لستو او د اورېدو درس او تدریس سره فانما يهتدي لنفسه نو بهشک لار موندلې د فار د خپل ځان دي فائدہ بده د په جولې کې واقع شي زب قران پاک لولم او چا د قران پاک په ذری فمن اهتدا معنا سوا فمن اهتدا اي بالايمان بالقران والعمل بما فيه من الشرائع والاحکام چا چې لارو مندلار مندل سری په قران ایمان راړو په قران عمل وکړو د قران پاک د اوامرو تابع شو د نواهیو نه اجتناب وکړو فانما يهتدي لنفسه ځان دا لار او هدایت مندلې د پاره د خپل ځان دی د دغه لار مندو فائدې په دنیا او آخرت کې دته ملاو شي ومن دولا او څوک چې گمراه شو پا قرآن ایمان نراڑی پا قرآن پاک بان عمل نکی دا دین مخڑی دا دین مخالفت کی فقل ورتو فرمایا انما انا من المنذرین بے شک زیم دا یر درکو انکونا زما پلاسو کی دا ہدایت توفیق ورکول نشتا ز حق بیانوم او حق در تسرگندوم دارنگ باطل در تسرگندوم خود ہدایت توفیق زما پلاس کی نشتا ومن دولا سوک جو گمراو بے لارشو فقل ورتو فرمائے اے حبیب انما انا من المنذرین بے شک زیم دیر درکو انکونا وقل الحمدللہ اوائے حبیبا طول حمدن خاص اللہ لروی اور دا حمد ویل پسری چی اللہ سور نعمتون دے پماو کل اللہ حبیب وی پیغمبر دیکم خاتم النبیین دیکم دمر عظیم شان والے کتاب دی راکو ادور دینی او دنیوی نعمتون دی پماو کل وقل الحمدللہ او آیا طول حمدنا خاص اللہ لر ثابت سیوریکم آیاتی زرد چوب خیتاسو تا آیاتی اغدلائل دخپل وحدانیت او دوجود فتعرفونها نتاسو بے اوپی جنئی چدا د الله د توحید او د وجود دلائل یا خدا معنا و او به پیجنئی خو بیا بلا پیجندل فائدہ در نکی لکه زن کدن کی پار چا حقیقت حال کلاوی یا خدا معنا و ما ربک او ند رفستا بغافل نا خبر عما لا غسن تعملون چتا سکم عمل کوی و ما ربک او ند رفستا اے حبیب بغافل نا خبر عما دا غسن تعملون چتا سکم عمل کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قصص پدی کی دا اللہ دا خپل حبیب دا تسلی دا پارا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا حامان دا قارون دا واقعات ذکر کئی او تفصیلہ نے ذکر کئی د نور سورتون د واقعاتنا پدی سورت کی دا واقعات تفصیلی دا اور اللہ د خپل حبیب د تسلی د پار ذکر کئ د فرعون تفصیلی حال پکې ذکر کئ د قارون او دا رنگ د حامان د دای تفصیلی احوال پدی سورت مبارکه کی اللہ خپل حبیب ته ذکر کئ او دا درې واړه حالتونه ذکر کړي. دې کې دا خی چې ګوره فرعون پزمکه کې تکبر کړو نو دغه تکبر داغه د تباهی سبب جوړ شو. نو دې امت ته وای تاسو ګوره د تکبر نه پزمکه کې ځان وساتئ. فلیجتنب العلو فی الارض ویو سڑی دی زان دا تکبر نا پزمک کیو ساتی دا فرعون دا تباہی سبب و تکبر دارنگی زان تا عزت حاصلول پڑیر والی دا مال دا دا چا طریقہ و دا دا قارون طریقہ و دا اللہ و دا رسول تابداری پا کنوا وکذالک التعزز بکسرت المال زان تا عزت ثابتول پڑیر والی دا مال دا دا قارون سیرت و دا غا اخلاقو. ندی کی دخل حبیب د تسلی د پارا دا ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوی. تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې بیان کون کړي. اے حبیب تا ته موسی علیہ السلام واقعا بیان کړي د فرعون حال درته بیان کړي د قارون او د هامان حال درته بیان کړي. تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې بیان کون کړي. نتلو علی